Enperadore pinguinoa. Enperadore pinguinoa Antartikan bizi da. Ego poloan, eta pinguino handiena eta astunena da. Oso igerilari eta orpekari trebea da. Eta arrantzan egiteko, gai da 250 metroko sakonerara murgiltzeko. Arrapantzan, batzuetan, 23 minutu ere egiten ditu urazpian. Zentzilariei benetan harrigarria iruditzen zaie hainbeste denbora urazpian egoteko gaitasuna izatea. Arnastean hartzen duen oksigenoak urpean dabilela zenbat denbora irauten dion jakina izan dute. Eta horretarako oksigeno kontzentrazioa neurtzen duten sensoreak jarri zizkieten pinguino batzuei biriketan eta odolean. Horrela frogatu dute pinguino urpekariek ez dutela ia batere oksigenorik ez biriketan ez odolean, burua uretatik atera aurretik. Gu hain oksigeno gutxi eduki arte egongo bagin arnasarik hartu gabe, zorabiatu egingo ginateke oksigeno gabeziagatik. Pinguinoa berriz birikak berriro airez bete eta prest dago beste murgilaldi baterako. Behar bada ez zioten horregatik jarriko enperadori izena, baina ez dago zalantzarik txapela edo koroa merezi duela.